إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما دین اسلام سے قبل لوگوں میں ترکے کی تقسیم کا کوئی خاص طریقہ کار موجود نہیں تھا، جیسے جس کی مرضی آتی ویسے وہ تقسیم کرتا، اور اسلام کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جس بندے کے پاس مال ہو وہ اپنے اس سارے کے سارے مال کے بارے میں وصیت کر دے، تاکہ بعد والوں کے اندر جھگڑا اور فساد پیدا نہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ تم پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے تو موت کے وقت وہ اگر مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو والدین قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ حقاً علی المتقین، یہ وصیت کرنا پرہیزگار لوگوں پر حق ہے، یعنی ان پر فرض ہے۔ تو وصیت کے کرنے کو اللہ تعالی نے فرض قرار دے دیا کہ ہر بندہ جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت ضرور کرے، تاکہ اس کی وصیت کے بعد اس کی جو اس کا طریقہ ہے اس کو اس کی وصیت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا باب الوصایا حدیث نمبر 2738 میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیتو لیلتینی الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی چیز کے بارے میں وصیت اگر کرنا چاہتا ہے تو دو راتوں کے اندر اندر وہ اپنی وصیت اپنے پاس ضرور لکھ کے رکھے۔ یعنی وصیت کرنا بھی فرض ہے اور پھر اس وصیت کو تحریر کرنا، لکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ وصیت کو تحریر کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، تاکہ فتنہ و فساد بعد والوں کے اندر بپا نہ ہو۔ تو ابتداءً کسی بھی شخص کو اپنے سارے کے سارے مال کی وصیت کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے دیا تھا، دین اسلام کے اندر مشروع کیا گیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت، یہ آیات نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالی نے خود وصیت کر دی۔ پہلے وصیت کرنا مال کے بارے میں بندوں کی ذمہ داری تھی، پھر اللہ تعالی نے خود مال کے بارے میں وصیت کی کہ ترکے کی اندر میں وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے کہ بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر عورتیں دو سے زائد ہوں تو کل مال کا ان کو دو تہائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اکیلی ہو اور بیٹی تو پھر اس کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ والی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ مما ترکا، یہ مال کی تقسیم کا وراثت کا طریقہ کار، بیٹی کو بیٹے کی نسبت آدھا، یہ کب ہے؟ مما ترکا، اس مال کے اندر ہے جس کو بندہ چھوڑ کر فوت ہو گیا، جو اس کا ترکہ ہے۔ تو ترکے والے مال میں یہ انداز اور یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ تو اس ساری آیت کے اندر، اس سے اگلی آیت میں اور اسی طرح سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر دیے، اور حصوں کو متعین کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حصے جو میں متعین کر رہا ہوں، یہ حصے تم نے اس وقت تقسیم کرنے ہیں، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت جو کی گئی ہے اس وصیت کو پورا کرنے، قرض کو ادا کرنے کے بعد، قرض بھی ادا کیا جائے اور وصیت کو بھی پورا کیا جائے، اس کے بعد یہ کتاب و سنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، مال تقسیم کرنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اس کے بعد یہ مال تقسیم کیا جائے۔ فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین، من بعد وصیت یوصین بها او دین، من بعد وصیت یوصا بها او دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ لفظ بولا ہے کہ یہ وراثت جو اصحاب الفروض کو، جن کے حصے کتاب اللہ میں اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، ان کو وراثت دی جائے گی، کب؟ وصیت کو پورا کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو بندے کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے ترکہ میں سے کیا جائے، پھر جو مال اس کا باقی بچتا ہے اس کے ساتھ اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے۔ قرضے ادا کرنے کے بعد اگر میت کا کوئی ترکہ باقی بچتا ہے تو اس ترکے میں سے ایک تہائی حصے کے ساتھ وصیتوں کو پورا کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو وصیت کرنا ہی چاہتا ہے، الثلث، وَثُلُثُ كَبِيرٌ اَوْ كَثِيرٌ، کہ ایک تہائی حصے کی وصیت کر دے اور ایک تہائی حصہ بہت زیادہ ہے، ایک تہائی حصے سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں، اپنے کل مال میں سے مرنے والا ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زائد مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائد باب رساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص، حدیث نمبر 1296۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الوصایا باب ان یترک ورثته اغنیاء خیر من ان یتکففوا، حدیث نمبر 2742۔ اسی طرح کتاب الوصایا صحیح بخاری کی باب الوصیت بالثلث، حدیث نمبر 2743 اور 2744۔ تو ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصیت کرنے لگے تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثلث کی وصیت کر زیادہ سے زیادہ، یہ بھی بہت زیادہ ہے، تو ثلث سے زائد مال کی ایک تہائی حصے سے زائد مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ ایک تہائی مال سے زائد مال کی وصیت کر دے، مثال کے طور پہ اپنے آدھے مال کی وصیت کر دے، تو اس کی وصیت باطل اور مردود ہوگی، صرف اس کے مال میں سے ایک تہائی مال کو اس کی وصیت کے مطابق استعمال کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا جن لوگوں کے لیے اس نے وصیت کی ہے، باقی دو تہائی مال کتاب و سنت کے مطابق جو اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیے ہیں کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ان کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسا واقعہ رونما ہوا، کسی شخص نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے غلام آزاد، 6 غلام تھے اس کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب من اعتق شرکا له فی عبد، حدیث نمبر 1668۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اعتق سته مملوکین له عند موته، ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت 6 غلام آزاد کر دیے، 6 ہی غلام تھے، لم یکن له مال غیرهم، ان کے علاوہ اور مال بھی اس کے پاس نہیں تھا، فدعا بهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا، فجزاهم اثلاثا، 3 ان کے حصے کیے، 2-2 کی 3 ٹولیاں بنا دی، ثم اقرا بینهم، پھر آپ نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی، فاعتق اثنین وارق اربعۃ، تو 2 کو آپ نے آزاد کر دیا اور 4 کو آپ نے قید ہی رکھا، وقال له قولا شديدا، اور بڑی سخت بات اس آدمی کے بارے میں کہی جس نے یہ اپنے سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا تھا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت ایسی کر بھی دے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کی وصیت کتاب و سنت کے خلاف کی گئی باطل ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے، طویل حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہے ایسی شرطیں لگاتے ہیں، ایسی باتیں بناتے ہیں جو کتاب اللہ سے میل نہیں کھاتی، من اشترط شرطا لیست فی کتاب اللہ فہو باطل، جو بندہ بھی ایسی شرط لگائے، ایسی بات کہے جو کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے، وان اشترط مئات شرط، اگرچہ وہ 100 شرطیں لگا لے، 100 اصول بنا لے، فشرط اللہ ہی احق و اوثق، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ پکی اور زیادہ مضبوط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اصول متعین کیا ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے. پہلے سارے مال کی وصیت کرنا فرض تھی، اب زیادہ سے زیادہ ثلث مال کی وصیت کرنا فرض ہے. اس سے کم کی وصیت بھی بندہ کر سکتا ہے لیکن ثلث سے زائد کی نہیں. وصیت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ وصیت وہ منسوخ نہیں ہوئی، کل مال کی پہلے وصیت تھی اس سے ثلث مال تک منتقل ضرور ہوئی ہے کہ اب ثلث مال سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا، لیکن وصیت بہرحال موجود ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. وصیت ابھی بھی موجود ہے، اس کا حکم باقی ہے، وصیت کی فرضیت باقی ہے، موجود ہے، لیکن وصیت اس کے چند ایک احکامات ہیں. وہ یہ ہیں کہ وصیت زیادہ سے زیادہ ثلث مال کی جائے گی، اس سے زائد کی نہیں. دوسری بات، جن کو اللہ تعالی نے وارث بنایا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پہ مرنے والا میت اپنے بیٹے کے حق میں، بیٹی کے حق میں، بیوی کے حق میں، ماں باپ کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں کے حصے اللہ نے قرآن و سنت کے اندر متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں. جامع ترمذی ابواب الوصایا باب ما جاء لا وصیۃ للوارثین، حدیث نمبر 2120. امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ قد اعطى لكل ذی حق حقہ، اللہ تعالی نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہے، فلا وصیۃ لوارثین، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جو بندہ وارث بن رہا ہے تو وہ بندہ وصیت کا حقدار نہیں ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. تو یہ حدیث جامع ترمذی باب الوصایا باب ما جاء لا وصیۃ للوارث، حدیث نمبر 2120 اور 2121 اس کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. تو ان دو باتوں کا خیال رکھا جائے کہ جو وارث ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، ایک بات. دوسری بات، وصیت اگر کسی نے کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ ثلث مال کی وصیت کرے، اسے زائد کی نہ کرے. غیر ورثاء کو دے، ذوی الارحام کو دے دے، یا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فقراء مساکین یا دیگر جو صدقے کے مصارف ہیں ان میں خرچ کر دے، جہاں اس کا جی چاہتا ہے کرے، لیکن ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. ورثاء کے لیے اگر وصیت کرے گا تو وصیت کل عدم ہو جائے گی، باطل قرار پائے گی. اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ وصیت کرنا اللہ تعالی کا حکم ہے، مکتوب ہے، یہ فرض اور واجب ہے کہ وصیت کی جائے. تو میت کے ترکے سے کفن دفن کا انتظام، اس کے قرضوں کی ادائیگی، اور ثلث مال سے وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کو کتاب و سنت کی نصوص کے مطابق، جو ورثاء کے جتنے جتنے حصے بنتے ہیں اتنے اتنے حصوں کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے وصیت اپنا ترکے سے محروم رہ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الحج باب توریثی دوری مکہ تا و بیعیہا و شرائیہا، حدیث نمبر 1588. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو فرمائیں اور بتائیں کہ اینا تنزل فی داری کا بھی مکہ تھا، مکہ آپ جائیں گے حج کے لیے تو آپ اپنے کون سے گھر میں رہیں گے؟ تو کہنے لگے وَحَلْ تَارَكَ عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ اَوْ دُورٍ، کیا عقیل کا کوئی ترکہ گھر وغیرہ ہے، کچھ وہ چھوڑ کے گیا ہے؟ وَقَانَ عَقِيلٌ وَارِثَ عَبَا طَالِبٍ هُوَا وَطَالِبٌ لَمْ يَرِثُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِي، اور عقیل ابو طالب کا وارث بنا تھا اور وہ اور طالب ولم یرث ہو جعفر ولا علی، جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وارث نہیں بنے تھے، طالب اور عقیل یہ ابو طالب کے وارث بنے لیکن جعفر و علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ وارث نہ بنے، کیوں؟ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمِينَ مُسْلِمَيْنِ، یہ جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے دونوں مسلمان تھے، عقیل اور طالب یہ دونوں کے دونوں کافر تھے. فَكَانَ عُمَر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقول لا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسی بنا پر کہا کرتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں، کافر مومن کا وارث نہیں. پھر یہی حدیث صحیح بخاری کتاب المغازی باب این راقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرأی، حدیث نمبر 4283 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فتح والے سال کہ آپ صبح کہاں اتریں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَحَلْ تَارَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن مَنزَلٍ، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی منزل چھوڑی ہے؟ پھر کہا لا یارث المؤمن الکافر ولا یارث الکافر المؤمن، کہ مومن کافر کا اور کافر مومن کا وارث نہیں، مرنے والا کافر ہے تو مومن جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کے مال کے وارث نہیں بنیں گے، مرنے والا مومن ہے تو جو اس کے ورثاء کافر ہیں وہ اس کے مال کے حقدار نہیں بنیں گے، مرنے والا نمازی ہے اس کے ورثاء میں جو بے نمازی ہے وہ اس کا وارث نہیں، مرنے والا زکات ادا کرتا ہے اس کے ورثاء میں ایسے بندے ہیں جو زکات کے منکر ہیں قولن چاہے عملن، وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے، مرنے والا رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا اس کے ورثاء میں کوئی بندہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ اس کا وارث نہیں، مرنے والا مؤمن موحد ہے اس کے ورثاء میں سے کچھ بندے مؤمن و موحد نہیں کافر و مشرک ہیں وہ اس کے وارث نہیں بنے گے، ایسے ہی مرنے والا اگر کافر مشرک ہے اس کے ورثاء میں کچھ لوگ مؤمن موحد ہیں وہ مؤمن و موحد اپنے کافر و مشرک میت کے وارث نہیں بنیں گے، مرنے والا بے نمازی ہے ورثاء میں کچھ لوگ نمازی ہیں تو وہ نمازی بے نمازی کے وارث نہیں بنیں گے، زکات ادا کرنے والے زکات ادا نہ کرنے والے کے وارث نہیں بنیں گے، اسی طرح دیگر جتنے بھی احکامات ہیں جتنے بھی امور ہیں جن کی بنا پر بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا جن کی عدم موجودگی میں دل کے اندر ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا، ان تمام تر کے پیش نظر یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. صحیح بخاری کتاب الفرائض باب لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم حدیث نمبر 6764 کے اندر بھی یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. اسی طرح صحیح مسلم کتاب الفرائض حدیث نمبر 1614 اور جامع ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آپ کا یہ فرمان موجود ہے. اسی طرح جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بنے گا. جامع ترمذی کتاب الفرائض باب ما جاء فی ابطال میراث القاتل حدیث نمبر 2109 سیدنا ابو ہریرہ فقیہ امت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یارثو جو قاتل ہے وہ وارث نہیں بنے گا. تو قتل کرنے والا مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی ابواب الفرائض باب ما جاء فی ابطال میراث القاتل حدیث نمبر 2109 اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب الدیات حدیث نمبر 2645 اور ابن ماجہ کی کتاب الفرائض حدیث نمبر 2735 کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے نہ قاتل مقتول کا وارث بنے گا نہ ہی مسلم غیر مسلم کا اور نہ ہی غیر مسلم کسی مسلمان کا. پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلتا ہے آق کرنے کا. باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آق کر دیا, بیٹے نے باپ کو آق کر دیا. یہ ایک دوسرے کو آق کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ سراسر غلط اور باطل ہے. جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعین کر دیا ہے ایک شخص کا حصہ, تو کون ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے قانون اور اصول کو رد کرے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اشترط شرطا لیست فی کتاب اللہ فہوا باطل. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ وان اشترط مئات مرہ 100 بار قانون بنائے باطل ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. صحیح بخاری کتاب الصلات باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد حدیث نمبر 456 اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب البیوع باب البیع والشراء مع النساء حدیث نمبر 2155 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح الفاظ ہیں ما بال اناس یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان اشترط مئات شرط شرط اللہ احق و اوثق. اللہ کی شرط, اللہ کا قانون, اللہ کا اصول وہ زیادہ حقدار ہے کہ باقی رہے اور اس کی اتباع پیروی کی جائے اور وہی زیادہ مضبوط ہے. تو اللہ رب العالمین نے جس وارث کو حصہ دیا ہے مرنے والا کروڑ مرتبہ اس کے لیے آق نامہ لکھے اور پوری دنیا کے میڈیا پر اس کو نشر کروائے اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون وہ زیادہ معتبر ہے, اس کی زیادہ حیثیت ہے, اس بندے کی کوئی وقعت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, الہ العالمین کے سامنے یہ بالکل بے اوقاتہ ہے. اللہ کا وقار اور اللہ تعالیٰ کی قدر وہ پہچاننی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ ہاں باپ مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، زکات ادا کرنے والا ہے، بیٹا منکر ہے ان کاموں کا، کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آنکھ کر دیا ہے کہ یہ مومن موحد باپ کی وراثت کافر مشرک بیٹا نہیں لے سکتا۔ لا یارث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر۔ تو یہ حقیقی اور اصل آنکھ نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری فرمایا ہے۔ پھر آج کل ہمارے ہاں عموماً وراثت کی تقسیم کے دوران میت کی بیٹیوں کو محروم رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، مردوں کے لیے بھی اس چیز میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ وہ طریقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، عورتوں اور مردوں سب کے لیے حصہ متعین ہے، اللہ تعالیٰ نے ترکے میں سے حصہ رکھا ہے۔ تو ترکے میں سے حصہ خواتین کو بھی ملنا چاہیے، دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، حکم ہے الہ العالمین کا کہ ان کو حصہ دیا جائے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ کی جائے۔ تو آج کل یہ بھی بڑی بیماری ہے کہ وہ معاف کروانے کی بڑی سوچتے ہیں بھائی اپنی بہنوں سے کہ جی انہوں نے طریقہ معاف کر دیا، چھوڑ دیا، وہ نہیں لینا چاہتی، بڑے بہانے بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا حصہ متعین کیا ہے، آپ جب وراثت کی تقسیم کا وقت آئے اپنی بہنوں کو اپنے باپ یا ماں کے ترکہ میں سے ان کا جو حصہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھما دیں، پکڑا دیں، پھر اس کے بعد وہ بہن جس کو چاہے گی ہبا کرے گی، خود استعمال کرنا چاہے گی خود استعمال کر لے گی، جیسا اس کا ذہن آیا، پسند ہوئی، مرضی آئی، ویسا وہ کام کرے گی۔ پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ عورت، وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اپنا ذاتی مال بھی صرف نہیں کر سکتی۔ شادی شدہ عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اپنا مال ذاتی جس کی وہ خود مالک ہے اس کو صرف نہیں کر سکتی، خرچ نہیں کر سکتی۔ سنن نسائی میں باب عطیۃ المرأۃ بغیر اذن زوجہا حدیث نمبر 3756 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ لا یجوز لامرأۃ ہبۃ فی مالہا اذا مالا کا زوجہا عصمتہا، کہ کسی عورت کے لیے اپنے مال کے اندر ہبا کرنا جائز نہیں جب اس کا خامد اس کی عصمت کا مالک ہو۔ اسی طرح یہ حدیث سنن نبی داؤد کتاب البیوع باب فی عطیت المرأۃ بغیر اذن زوجہا حدیث نمبر 3546 کے اندر بھی آتی ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی کتاب الاحکام میں حدیث نمبر 2388 باب عطیت المرأۃ بغیر اذن زوجہا۔ تو شادی شدہ عورت اپنے بھائیوں کو اپنا مال ہبا کرنا چاہے تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو خامد کی اجازت کا ہونا یہ ضروری ہے، خامد سے اجازت لے، اجازت طلب کرے۔ پھر وہ اپنی جائیداد میں سے زیادہ ایک ثلث مال وہ صدقہ کر سکتی ہے، ہبا کر سکتی ہے، وصیت کر سکتی ہے، اسے زائد نہیں، باقی ورثاء کے لیے چھوڑے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان گرامی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ والا جو آپ نے شروع میں سنا، وہ بھی اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتے تھے، صدقہ کرنا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کم کر حتیٰ کہ ثلث تک لے کے آئے۔ خود کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے سال میری عیادت کی اور اتنا بیمار تھا کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالغ بی من الوجع ما ترى، بیماری کے ساتھ میری جو حالت ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، وانا ذو مال، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، ولا یارثنی الا ابنۃ لی واحدہ، اور میری وارث صرف اور صرف میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، افا اتصدق بثلثی مالی، اپنے مال میں سے دو تہائی مال میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہتے ہیں فآتا صدقو بشطری ہی، چلو آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب فرمایا الثلث یا سعد و الثلث کثیر، ثلث مال کا صدقہ کر اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، انکا ان تدرا ذریتک اغنیاء خیر من ان تدرہم عالۃ یتکففون الناس، کہ اگر تو اپنی اولاد کو غنی چھوڑ جائے تو یہ بہتر ہے کہ اس کی نسبت کہ تو ان کو تنگ دست کر کے چھوڑ جا رہا، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے، تو وارثوں کے لیے بھی چھوڑ، سارا صدقہ نہ کر دے، زیادہ سے زیادہ ثلث مال کا صدقہ کر سکتا ہے۔ تو صحیح بخاری کتاب المناقب باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امضی لی اصحابی ہجراتہم، حدیث نمبر 3936 میں واضح الفاظ موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنا مال ہبا کرے، صدقہ کرے، وصیت کرے، ثلث سے زائد کی نہیں کر سکتا، ورثاء کے لیے پیچھے چھوڑے۔ تو یہ دونوں باتیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ وہ بھی عورتیں بھی بیچاری ڈرتی ہوئی کہہ دیتی ہیں کہ چلو جی ہم اپنے بھائیوں کو ہبا کرتی ہیں، بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، اور بھائیوں کو بھی بہنوں سے معاف کرواتے ہوئے کوئی جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وراثت میں حصہ متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ جی ہمارا آج تک جتنا آج کی تاریخ میں ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے اس کے حساب سے ہماری بیٹی کا جو حصہ بنتا تھا وہ سارا ہم نے اس کو جہیز کی شکل میں دے دیا، اب ہمارا مال بڑھے یا کم ہو تو نہ ہم اس سے طلبگار ہوں گے نہ یہ ہم سے طلبگار ہوگی بوقت تقسیم۔ تو یہ بھی ہندوانہ ذہنیت ہے اور رسم و رواج ہے، بالکل باطل اور غلط ہے۔ پھر اسی طرح آج کل یہ وبا بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ اپنی ہی زندگی میں اپنے ورثاء میں مال کو تقسیم کرنا۔ تو یہ بات یاد رہے، اپنی اولاد میں جو بندہ مال تقسیم کرتا ہے زندگی میں، وہ ترکہ نہیں تقسیم کر رہا، وہ ہبا ہے، منیحہ ہے، عطیہ ہے۔ ترکے کے بارے میں جو قوانین ہیں وہ اور ہیں، اور ہبا کے بارے میں جو قوانین ہیں وہ اور ہیں۔ ترکے میں تو اللہ تعالی نے بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا حصہ دیا ہے کہ ایک حصہ بیٹی کو، دو حصے بیٹے کو۔ لیکن اگر ہبا کرنا ہو تو پھر ساری اولاد کو برابر برابر۔ تو ترکہ اس وقت بنے گا جب مال کا مالک مر گیا، مال چھوڑ گیا۔ ترکہ کا معنی ہوتا ہے متروکہ مال۔ تو ابھی متروکہ تو نہیں ہوا، مالک سر پہ بیٹھا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد میں، تو سب کو برابر برابر دے، بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر برابر حصہ دے، ساری اولاد میں برابری کرے۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرے والد کو، میرے باپ کو کہا کہ میرے اس بیٹے نعمان کو کچھ ہبا کر مال۔ خیر اس نے، میرے والد نے مجھے کچھ مال تھوڑا سا ہبا کر دیا، دے دیا۔ وہ کہنے لگی لا ارضا حتی تشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ہبا پر راضی نہیں ہوں گی جب تک نبی علیہ السلام اس ہبا کے گواہ نہیں بنیں گے۔ کہتے ہیں فآخذ بیدی وانا غلام، میں بچہ تھا اور نبی علیہ السلام کے پاس میرے والد گرامی میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ تو کہا کہ اس کی ماں بنت رواحہ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو کوئی مال ہبا کروں، تو میں نے دیا ہے، تو پھر اب میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ مال اس کو دیا ہے۔ آپ نے پوچھا آلاکا والادن سواہو، اس کے علاوہ اور بھی تیرے بچے ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں نعم۔ پوچھا کیا اوروں کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا لا تشہدنی علی جورن، یہ ظلم ہے اور مجھے ظلم پر گواہ نہ بنا۔ ایک روایت میں آتا ہے لا اشہد علی جورن، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ فانی لا اشہد علی جورن، میں جور اور ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو صحیح مسلم کتاب الحبات باب کراہیتی تفصیلی بعضی اولادی فی الحبا، حدیث نمبر 1223۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الشہادات باب لا یشہد علی شہادتی جورن، حدیث نمبر 2650، جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اولاد میں ہبا کرتے ہوئے برابری کی جائے، کسی کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت نہ دی جائے، نہ ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پر، اور نہ ہی ایک بیٹی کو دوسری بیٹی پر، نہ ہی بیٹیوں کو بیٹوں پر، اور نہ ہی بیٹوں کو بیٹیوں پر۔ تو یہ کام دین اسلام کے اندر ممنوع ہے، برابر برابر مال تقسیم کیا جائے۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں، بیٹوں اور بیٹیوں میں اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں مال بانٹنا چاہتا ہے تو برابر برابر مال بانٹے، برابر برابر تقسیم کرے، تفاضل یہ جائز نہیں۔ مرنے کے بعد پھر یہ طریقہ بن جائے گا تو طریقہ اپنے اصول اور ضوابط کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا۔ تو باقی کس وارث کا کتنا حق ہے، کتنا حصہ ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، تو یہ خاصا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ تو میرے خیال میں بنیادی سی اتنی معلومات کافی ہیں، تو کسی کو اگر کوئی حاجت اور ضرورت ہوگی کوئی ترکے کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور سوال کر لے، تو انشاءاللہ اس کی تشفی کرا دیتے ہیں کہ یہ مال اور یہ طریقہ کیسے کس انداز میں تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔